5. Večeře. Proč by to Marťané dělali? Nechápal David. Benson zrozpačitěl. Jednou rukou si pomalu přejel po hlavě a uhladil prořídlé prameny světlých vlasů, které nedokázaly zakrýt růžové lysiny pod nimi. Neznám jediný důvod, kterým bych mohl přesvědčit akademiky. Nebo alespoň pana Makiana. Přesto jsem si jistý, že mám pravdu. Máte chuť mi o tom něco říct? Nevím. Upřímně řečeno, už dlouho jsem nemluvil s někým jiným než s farmáři. Na vás je vidět, že jste studovaný člověk. Jakou máte specializaci? Historii, odpověděl David okamžitě. Napsal jsem práci o mezinárodní politice v počátcích atomového věku. Aha, Benson vypadal zklamaně. A co přírodní vědy? Absolvoval jsem 2 kurzy z chemie a 1 ze zoologie. To je výborné. Napadlo mě, že bych možná dokázal přesvědčit pana Makiana, aby vám dovolil pomáhat mi v laboratoři. Moc byste toho dělat nemohl, když jste neprošel odborným školením, ale bylo by to lepší než práce, kterou vám přichystal Hennes. Upřímné díky. Můžete mi ale vysvětlit, jak je to s těmi Marťany? Proč ne? Je to dost jednoduché. Možná netušíte, že pod povrchem Marsu se v hloubce několika mil nacházejí rozsáhlé jeskyně. Tolik alespoň víme z údajů o zemětřesení, správněji bych asi měl říct marsotřesení. Někteří odborníci se kloní k názoru, že jeskyně vznikly přirozeným působením vody v době, kdy na Marsu existovaly oceány. Jenže pak se narazilo na záření, které nezapříčinili lidé, ale které na druhé straně musí mít nějaký inteligentní zdroj. Ty signály jsou příliš zřejmé, než aby se daly vykládat jinak. Když se nad tím člověk zamyslí, zapadá to do sebe. Na počátku měla planeta dostatek vody a kyslíku pro vznik života, jenže díky gravitaci, která dosahuje jen 2/5 pozemské hodnoty, obě složky začaly unikat do vesmíru. Pokud tady existovaly inteligentní Marťané, museli být schopni takový vývoj předvídat. Možná vystavěli podzemní obrovité jeskyně a uchýlili se do nich s dostatečnými zásobami vody a vzduchu. Mohou v nich žít ještě dneska, pokud se jim podařilo udržet populaci na stabilní úrovni. A teď si představme, že tihle Marťané zjistili, že povrch jejich planety se stal útočištěm pro jinou formu inteligentního života, pro život z jiné planety. Mohli se na nás za to naštvat nebo se třeba bojí konečného střetu s námi. My si myslíme, že jde o otravu z jídla, ale ve skutečnosti se může jednat o bakteriologickou válku. David zamyšleně pronesl, jistý smysl by to dávalo. Bude si to ale myslet i syndikát farmářů. Nebo akademici. Nechme to teď být. Zařídím co nejdříve, abyste začal pracovat u mě a třeba se nám je ještě podaří přesvědčit. Usmál se a podal mu svou měkkou ruku, která se doslova utopila v Davidově obrovité dlani. Myslím, že vám brzy dovolí vyjít ven, řekl Benson. Měl pravdu a David tak prvně dostal příležitost poznat život na marsovské farmě. Podobně jako města byla ukrytá pod kupoly. Tomu bylo jasné od okamžiku, kdy se probral z bezvědomí. Nemůžete dýchat a pohybovat se stejně jako na Zemi, pokud vás nechrání mocný příkrov. Přirozeně, tenhle byl mnohem menší, než viděl ve Vingradu. V nejvyšším bodě dosahoval maximální výšky 30 metrů, jeho průsvitný plášť byl dobře rozpoznatelný, pásy bílých fluorescenčních lamp zastiňovaly blikavé sluneční světlo. Území pokryté kupolí měřilo asi 0,25 míle. Po prvním večeru ale Davidovi už nezbýval čas, aby svá pozorování dál rozšířil. Farma doslova přetékala lidmi a všichni museli dostat 3x denně najíst. Hlavně večer to vypadalo, že fronta nemá konce. David stál apaticky za jídelním pultem a kolem něho procházeli dělníci s umělohmotnými talíři. Tyhle talíře, jak se David dověděl, byly speciálně vyrobeny pro Mars. Když jste je zahřáli v dlani, uzavřeli se jako leknín, takže jídlo zůstalo teplé a chráněné před prachem, což bylo nutné v případech, kdy se jedlo venku v poušti. Uvnitř farmy stravníci talíře jednoduše znovu narovnali. Dělníci na farmě si Davida moc nevšímali. Jen Čára, jehož drobná postavička se proplétala mezi stoly a stavěla na ně láhve s omáčkami a kořenky, mu zamával. Tahle práce pro něho znamenala hroznou společenskou degradaci, přesto tu pohanu snášel stoicky. Je to jen na měsíc, řekl Davidovi v kuchyni, kde právě připravovali dušené maso a kuchař je nechal na chvíli o samotě, kromě toho většina chlapů ví, proč to dělám, takže mě nechávají na pokoji. Samozřejmě je tady ještě Griswold, Zukis a jejich noh sledi, ty krysy se drápou nahoru a před Hennesem se můžou přetrhnout. Co je mi ale po nich? Já si to tady odkroutím raz dva. Při jiné příležitosti mu radil, nenech se vytočit chlapama, i když tě štvou. Vědí, že seš zemák, ale neví jako já, že seš prima chlap. Hennes ze mě nespustí oči, určitě nařídil Griswoldovi, aby mě hlídal. Chce mít jistotu, že se k ostatním nedostanu, chce mi tak zavřít pusu. Jenže já se k ním dostanu. Nebylo to ale hned. Davidovi čas odměřovali neměné veličiny, dělník s talířem, na který mu nalil bramborovou kaši, naběračkou přidal hrášek a malý biftek maso bylo na Marsu dost vzácné, protože se muselo dovážet ze země. Muž si pak sám vzal kus koláče a hrnek kávy. A už tu byl další strávník s talířem a celý rituál se opakoval. Zdálo se, že David Starr je pro ně jednoduše pozemšťan s naběračkou v jedné ruce a velkou plechovou vidličkou v druhé. Nepamatovali si jeho tvář, jen naběračku a vidličku. Kuchař strčil hlavu do dveří, malé oči mu sotva vykukovaly z tváří obtěžkaných sádlem. Hej, William, si pohni kostrou, ve vedlejší jídelně už čekají na jídlo. McKeon, Benson, Hennes a další, kteří byli považováni za důležité osoby díky svému postavení nebo délce služby, jedli odděleně. Seděli u stolu a jídlo se jim roznášelo. David věděl, co má dělat. Jídlo naservíroval na speciální talíře a na vozíku je převezl do místnosti. Pohyboval se tiše po jídelně, nejdříve obsloužil stůl, u něhož seděli McKeon, Hennes a další dva muži. U Bensonova stolu se snažil zdržet co nejdéle. Benson si vzal talíř, usmál se na něho a zeptal se ho, jak se mu daří, a pak se s chutí pustil do jídla. David mu v záchvatu svědomitosti smetl se stolu neviditelné drobky. Přitom se k němu těsně naklonil a téměř nehybnými rty se ho zeptal, zemřel tady na farmě někdo na otravu. Benson sebou překvapeně trhl, tuhle otázku nečekal. Rychle se podíval na Davida. Se stejnou rychlostí pak od něho odvrátil pohled a snažil se tvářit nevšímavě. Jen zavrtěl hlavou. Zelenina je přece odtud, je to tak. Zamumlal David. V tom se místností rozlehl ještě jeden hlas. Na opačném konci někdo chraplavě křičel. U všech děsů, ty pozemské bydlo, kde se flákáš. Byl to Griswold, obličej měl pokrytý věčným strniskem. Davida napadlo, že se někdy ale musí holit, protože měl vousy pořád stejně dlouhé. Griswold seděl u stolu, který přicházel na řadu jako poslední. Nepřestával si mumlat pro sebe, vztek z něho ještě nevyprchal. Zavrčel na Davida, podej mi tamhle ten talíř a hejbni kostrou. David mu vyhověl, nijak přitom ale nepospíchal. Griswoldova ruka s vidličkou švihla vzduchem. David rychle uhnul a vidlička s jasným zazvoněním narazila do plastového podnosu. David jednou rukou zachytil podnos a druhou sevřel do kleští Griswoldovo zápěstí. Pevně ho držel. Zbývající tři muži u stolu odstrčili židle a vyskočili. Davidův ledově klidný hlas zněl právě tak silně, aby mu Griswold dobře rozuměl, jestli nepustíš tu vidličku a nepožádáš slušně o jídlo, vyliju ti ho na hlavu. Griswold se snažil vykroutit ze sevření, ale David nepovolil. Kolenem se navíc zapřel o Griswoldovu židli, takže ten nemohl vstát. No tak, řekl David. Usmál se s hranou laskavostí. Dokaž, že máš slušné vychování. Griswold prudce dýchal. Ze zmrtvělých prstů mu vypadla vidlička. Dej mi můj podnos, zavrčel. To je všechno. Prosím, vyštěkl. David položil podnos na stůl a pustil Griswoldovo zápěstí, které za tu dobu celé zbělelo, jak do něho nemohla proudit krev. Griswold si ho třel druhou rukou a sáhl po vidličce. Když se ale šílený vztekem podíval kolem sebe, uviděl v očích ostatních jen pobavení nebo nezájem. Farmy na Marsu nebyly žádné mateřské školky, tady se každý musel o sebe postarat sám. McKeon se zdvihl od stolu. William si zavolal. David k němu přistoupil. Přejete si. McKeon se nevrátil ke scéně, která se právě odehrála, místo toho si Davida chvíli pozorně prohlížel, jako kdyby ho viděl poprvé. To, co viděl, se mu evidentně líbilo. Nakonec se zeptal, máte chuť jet zítra na kontrolu. Jakou kontrolu, pane? Davidovi oči nenápadně přelétly stůl. McKeon snědl biftek, ale hrášku a kaše se sotva dotkl. Zřejmě mu chyběl Hennesův elán k jídlu, kterému na talíři nezbylo vůbec nic. Jednou za měsíc prohlížíme všechny pozemky. Je to starý zvyk. Je třeba zkontrolovat, jestli někde neprasklo sklo, jestli zavlažovací zařízení a stroje jsou v pořádku, jestli někdo náhodou nepytlačil na úrodě. Přitom se hodí každý pár očí. Pojedu velmi rád, pane. Výborně. Hned jsem si to myslel. McKeon se obrátil k Hennesovi, který sledoval jejich rozhovor s chladným výrazem v očích. Ten ho chmástil. Možná z něho ještě uděláme farmáře, jak se patří. A Hennesi, McKeon stlumil hlas, takže David, který se mezitím od něho vzdálil, už neslyšel, co říká. Podle rychlého zastřeného pohledu, kterým se Makian podíval směrem ke Griswoldovu stolu, se ale dalo odhadnout, že si neodpustil pěkně štiplavou poznámku na jeho účet. David zaslechl ve spánku něčí kroky a zareagoval ještě dříve, než se úplně probudil. Vyklouzl spod přikrývky a skulil se přes okraj postele. V tlumeném fluorescenčním světle pronikajícím dovnitř oknem zahlédl něčí bílou patu. Na farmě se svítilo slabě i v noci, aby tma nebyla příliš hustá. David čekal. Nejdříve zašustili přikrývky, které někdo marně prohledával, a pak se ozvalo zašeptání: hej, pozemšťané. Slyšíš? Kde k sakru? David se dotkl cizí nohy, ta se před ním okamžitě stáhla, pak následovalo ostré zasyčení. Chvíli se nic nedělo. Potom se k němu sklonila hlava, v šeru, jako kdyby ani neměla tvar. Pozemštěné. Seš tady, a kde asi jinde, čáro? Drobný chlapík si rozčileně odfoukl a potom podrážděně zašeptal, proč si mě chytal za patu. Co kdybych zařval? To bych byl v pěkný brindě. Potřebuju s tebou mluvit. Nikdo ti v tom nebrání, David se tiše zasmál a vylezl si zpátky na postel. Seš pěkně podezíravej, durdil se čára. Nejspíš se chci dožít hodně let, odpověděl David. Jen aby nezůstalo jen upřání. Proč, kruci? Proč já blázen sem vůbec lezu? Když mě tu nachytají, dostanu padáka a v životě mě už nikdo nezaměstná. Dělám to jen proto, že ty jsi mi taky píchnul. Co jsi to měl s tím všivákem Griswoldem? Vůbec nic, jen jsme si přátelsky vyměnili názory při večeři. Tomu ty říkáš výměna názorů. Griswold byl vzteky bez sebe. Hennes na něho musel pořádně houknout, aby se sklidnil. A kvůli tomu si přišel, čáro. Nejen kvůli tomu. Po soumraku se slezli za garáží. Nevěděli, že je slyším a já jsem jim to netroubil. Hennes pěkně sjel Griswolda, že si s tebou neměl nic začínat, když se Makian díval. Griswold jen vzteky blekotal, skoro mu nebylo rozumět. Znělo to asi jako, že z tebe nadělá fašírku. Na to Hennes řekl, čára se najednou zarazil. Poslyš, nechceš mi náhodou namluvit, že Hennes je nevinátko, co za nic nemůže. Vypadá to tak. A co ty jeho noční výlety? Viděl jsi ho jen jednou. To úplně stačí. Hele, když zatím nic není, proč to přede mnou tutláš? Není to moje věc, čáro. Klidně mi ale věř, že nejde o nic nelegálního. Co tedy má proti tobě? Proč ti dejchá na krk? Co tím myslíš? Jakmile Griswold zmlkl, Hennes prohlásil, že mají dost času. Podle něho pojedeš zítra ven a tak se určitě naskytne vhodná příležitost. Napadlo mě, že tě musím varovat, abys radši nikam nejezdil. David se klidně zeptal, o jaké příležitosti to Hennes mluvil. To jsem právě neslyšel. Přešli o kus dál a já jsem se nemohl pohnout, aby mě neviděli. Můžeš si to ale klidně sám domyslet. HM. A co kdybychom se pokusili přesně zjistit, co mají za lubem? Čára se k němu naklonil, jako kdyby měl David odpověď napsanou na čele. A jak to chceš navlíct? Jednoduše. Pojedu zítra ven a dám tak hochům možnost, aby mi to předvedli. To je šílenství, čára se rozčilením zajíkl. Sám venku proti ním nemáš šanci. Ještě ti asi nedošlo, že jsi na Marsu. Třeba mám sebevražedné sklony, odpověděl David netečně. Počkáme a ono se uvidí. Poklepal čáru po rameni, otočil se a znovu usnul.